24. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 7, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawiał Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A wreszcie są zasiłki dla pierwszych powodzian z Kłodzka, mają trafić do 140 rodzin. Bezprawna, tak PiS określa decyzję PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego partii, zapowiada skargę. Ukraina już 1000 dni broni się przed rosyjską inwazją. Obrona nie byłaby możliwa bez amerykańskiej pomocy. Przyspieszyły wypłaty zasiłków dla powodzian. Pomoc otrzymało ponad 3000 rodzin. To w sumie ponad 200 milionów złotych. Wczoraj do Kłodzka dotarły pieniądze dla poszkodowanych, potwierdził w Trójce burmistrz Michał Piszko. Otrzymaliśmy przelew z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 13 504 120 zł, co pozwoli nam wypłacić zasiłki dla pierwszych 140 rodzin poszkodowanych w powodzi do 200 tysięcy złotych. Mamy jeszcze do zweryfikowania 177 wniosków. Gmina Głuchołazy stara się wypłacać zasiłki powodziowe do 200 tysięcy złotych na bieżąco, zapewnia burmistrz Paweł Szymkowicz. Na piątek 15 listopada wypłacono 92 zasiłki na kwotę blisko 8 milionów złotych. Jest złożone zapotrzebowanie na kolejne. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak zapowiada nowe przepisy, które przyspieszą wypłatę odszkodowań powodzianom. One przyniosą radykalny przełom w tym względzie. Po prostu chcemy prowadzić taki system, w którym zaliczkowo przekazujemy te kwoty. Pieniędzy nie brakuje, minister finansów je uruchamia, my je przekazujemy. To jest tylko kwestia wydolności. Nowelizacją specustawy powodziowej Sejm zajmie się na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu. Prawo i Sprawiedliwość złoży zażalenie do Sądu Najwyższego na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej po tym, jak odrzuciła sprawozdanie finansowe partii. Politycy PiSu uważają, że to eliminowanie jedynej realnej opozycji. Przedstawiciele koalicji rządzącej wskazują, że decyzja jest wynikiem łamania prawa przez Prawo i Sprawiedliwość. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek działania PKW nazwał bezprawnymi. Widzi w nich element przygotowania do oszustwa w zbliżających się wyborach prezydenckich. Poseł PiS Mariusz Gosek zapowiedział, że partia złoży zażalenie do Sądu Najwyższego. Jest to polityczne uderzenie, próba zagłodzenia, bo ona będzie nieskuteczna. Próba zagłodzenia największej partii opozycyjnej w Polsce. Z kolei poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński, komentując decyzję PKW, powiedział, że jest to Dzień Sprawiedliwości w polskiej polityce. Efekt takich oszustw, które dało się po prostu policzyć i udowodnić. Poseł PSL Henryk Kiepura spodziewa się, że uprawomocni się decyzja o utracie subwencji przez Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli są naruszenia przepisów prawa, to nie ma po prostu odwrotu od tego. Jeśli orzeczenie PKW się uprawomocni, PiS może stracić 75 milionów subwencji. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Jadą do Warszawy protestować. Około 20 pielęgniarek i położnych wyruszyło rankiem z Opolszczyzny. Przed kancelarią premiera zademonstrujemy nasz sprzeciw wobec degradacji i dyskryminacji w zawodzie, mówi przewodnicząca regionu ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ciemniak. Nie wszyscy dyrektorzy uznają kwalifikacje. Co to znaczy? Pani magister ze specjalizacją nie jest uznawana. Większość moich koleżanek nie utrzymuje odpowiednich finansów. Różnica między grupami na oddziale. Pracuje pielęgniarka z tytułem magistra i bez niczego. Między nimi jest kolosalna różnica finansowa. To jest ponad 3000 zł. Protest ma zmobilizować polityków do przyjęcia nowelizacji ustawy płacowej. Mija 1000 dni od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Władimir Putin nie osiągnął pierwotnego celu szybkiego zwycięstwa. Obrona nie byłaby możliwa bez znaczącej pomocy militarnej Stanów Zjednoczonych. Wartość amerykańskiej pomocy dla Ukrainy przekracza 150 miliardów dolarów. Amerykanie przekazali dla Kijowa 68 pakietów uzbrojenia. Rząd USA podpisał też dziesiątki kontraktów z firmami zbrojeniowymi na dostawy broni i amunicji w przyszłości. Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie dziesiątki rodzajów uzbrojenia. Od systemów rakietowych Atacams i artyleryjskich HIMARSów, przez czołgi Abrams i wozy bojowe Bradley, po systemy przeciwpancerne Javelin i przeciwlotnicze Stinger. Na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zdecydowana większość Amerykanów popierała pomoc wojskową dla tego kraju. Za sprawą Donalda Trumpa i jego ruchu MAGA, którzy krytykowali administrację Bidena za zbyt wysokie wydatki na broń dla Ukrainy, wielu konserwatywnych wyborców zaczęło się obecnie sprzeciwiać dalszej pomocy dla Kijowa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Mocniej powieje, szczególnie na północy, południowym zachodzie i południu. Nad morzem porywy mogą zbliżać się do 80-85 km na godzinę. Wiatr będzie się nasilał, szczególnie na północy, ostrzega synoptyk Michał Kowalczuk. W nocy z wtorku na środę nad morzem wiatr będzie się wzmagał w porywach nawet do 100 km na godzinę, a na szczytach Karpat do 130 km na godzinę. W środę w ciągu dnia nad morzem znowu nieco silniejsze porywy nawet do 110 km na godzinę, około 100 km na godzinę na Warmii i Mazurach oraz na szczytach górskich. Synoptycy odradzają wyjścia w górę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo długi sportowy wieczór poniedziałkowy za nami. Grali piłkarze, grały tenisistki. O szczegółach teraz Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Ten poranek wtorkowy też dosyć długi, muszę przyznać. Dzień dobry. Reprezentacja Polski pożegnała się z najwyższym poziomem rywalizacji w Lidze Narodów po porażce 1-2 ze Szkocją w Twierdzy, Stadion Narodowy w Warszawie. Szkoci zdobyli bramki w trzeciej i ostatniej minucie spotkania za sprawą McGeana i Robertsona, który wcisnął głowę nad broniącego Nikolę Zalewskiego już w doliczonym czasie, tym samym spuszczając nas biało-czerwonych do dywizji B. Na ozdobę meczu na 1-1 wyrównał fantastyczną bombą w okienko Kamil Piątkowski. Co na to wszystko kapitan Piotr Zieliński? Trzeba wykończyć tę akcję, bo później byśmy rozmawiali o innych meczach, o innej ilości punktów i pewnie sytuacja też w tabeli byłaby inna. No. Także na pewno idzie to w dobrym kierunku, tylko ta obrona na pewno martwi i tutaj trzeba poprawić. Ale to nie jest tylko obrona i bramkarz, to jest cały zespół, także tutaj musimy na pewno więcej dawać od siebie, bardziej być skoncentrowanym i, no i czuć też momenty, tak, podczas meczu. Tracimy gola w ostatniej praktycznie akcji, gdzie remis też dawał nam to utrzymanie. Selekcjoner Michał Probierz tłumaczy się z kolejnej porażki i spadku. Uważam, że myśmy mieli momenty bardzo dobre. Jak nie wykorzystuje się sytuacji, to trudno, żeby później wygrać to spotkanie. No w końcówce zadecydował brak doświadczenia naszego zespołu. Jak się popatrzy na zawodników, jak młodych mieliśmy na boisku, to cały blok defensywny jednak mimo wszystko gdzieś tam zabrakło tej konsekwencji, w szczególności, że w ostatniej minucie tą piłkę mieliśmy na połowie przeciwnika i trzeba było spokojnie to utrzymać. Czyli winna defensywa, ale piłki na połowie przeciwnika nie otrzymała ofensywa. Wszystko jasne, trener bezkarny. Humory na chwilę poprawiła nam wczoraj Iga Świątek, która dzięki zwycięstwu z Jasmine Paolini 6-7, 6-4 i 6-4 wyrównała stan rywalizacji w meczu o finał turnieju w Pucharu Billie Jean King Cup w Maladze. Świątkówna musiała gonić wynik po porażce Magdalinet z Lucią Bronzetti 4-6 i 6-7. Polki jednak nie dały rady awansować do finału. O wszystkim zdecydowała gra podwójna. Na korcie znów pojawiła się Iga Świątek i Katarzyna Kawa, czyli taki zespół jak wcześniej z Czeszkami. Jednak w środku nocy górą były Włoszki Paolini i Sara Errani, czyli mistrzynie olimpijskie w grze podwójnej z Paryża 2024. Pierwszy set zacięty, ale przegrany 5-7. W drugim było już 5-1 dla Świątkówny i Kawy, ale skończyło się na 5-7. Skwadra Cura o nieformalne Mistrzostwo Świata Kobiet zagra z Brytyjczykami lub Słowaczkami. Dowiemy się tego dziś. I jeszcze informacja z ósmej kolejki Tauron Ligi. Siatkarki Stali Mielec przegrały z Deweloperem Rzeszów 0-3. MKS Kalisz przegrał z BKS-em Bielsko-Biała też 0-3. Grod Budowlani Łódź pokonały Pałac Bydgoszcz 3-1, a Unii Opole wygrało z Sokołem Mogilno 3-0. Jak słyszeliśmy w czasie serwisu, coraz silniejszy wiatr nad Polską i to efekt orkanu nad zachodnią Europą, ale ta nieprzyjemna pogoda to także deszcz i deszcz ze śniegiem i także sam śnieg. Takie opady możliwe dziś niemal w całym kraju. A termometry pokażą dziś maksymalnie od 2 stopni miejscami na północy do 9 w centrum i na południu kraju. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Mamy 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Polska, Szkocja 1-2. Żegnaj najwyższa dywizja Ligi Narodów. 2-2 i 7-3. W momencie, gdy zespół nie tworzy zgranego teamu, no to potem to się kończy tak, jak się kończy. To jest jedna rzecz, a druga rzecz chyba najważniejsza w tym wszystkim, że może tam brakuje po prostu motywacji. Doskonale wszyscy wiemy, że wielu reprezentantów mają lukratywne kontrakty w innych klubach i najzwyczajniej w świecie może nie jest im to na rękę, żeby powiedzmy jakieś kontuzje i tego typu rzeczy. Nie jestem absolutnie żadnym ekspertem, ale każdego z nas, w każdej pracy szarego człowieka rozlicza się od efektów. Ile zarabiają piłkarze, to z grubsza mniej więcej wszyscy wiemy, a jak to jest z tymi efektami, jak widać, bywa różnie. Kilka dni temu oglądałem mecz Polska-Portugalia, to była taka powtórka w telewizji polskiej. I tam występował Cristiano Ronaldo. Niczym specjalnym się nie wyróżniał, no ale jego ambicje sprawiły to, że stał się jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Teraz nasi piłkarze robią sobie z nim zdjęcie. Widocznie nasi piłkarze nie są aż tak ambitni jak Cristiano Ronaldo i po prostu robią sobie z nim zdjęcie, czyli z kimś, kogo podziwiają, a sami nie mogą dorównać mu. Oczywiście wątek piłkarski w porannej audycji, ale w drugiej godzinie naszego spotkania powiemy też o sytuacji międzynarodowej w związku z 1000. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Za kilka minut także poważny temat, Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Pomocy wobec Przemocy wobec Dzieci. 6:11, Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski w tym składzie. Raz jeszcze mówimy Państwu dzień dobry. Dziś Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, przemocy, która No tak, często dzieje się blisko, w naszym najbliższym sąsiedztwie i nie można tutaj udawać, że tak nie jest. Jak reagować w takich sytuacjach? Obrońcy dzieci mówią wprost, nie czekając na kolejne sygnały, na całkowitą pewność, że coś złego się dzieje, trzeba reagować, kiedy tylko pojawi się cień podejrzeń. Policja i ośrodki pomocy społecznej, i oby tak było zawsze, mogą nas wyprowadzić z ewentualnego błędu. Kamilek podczas pobytu w Górnośląskim Prokuratura Centrum... Prokuratura zmieniła zarzuty wobec ojczyma i matki nieżyjącego 8-letniego Kamila z Częstochowy. To echa po tragedii, jaka rozegrała się w Częstochowie. W 2021 roku procedurą niebieskie karty zostało objętych 11 tysięcy dzieci. To 11 tysięcy potencjalnych ofiar, ale ktoś zadzwonił na policję. Jeżeli tylko podejrzewamy, że coś jest nie w porządku, po prostu reagujmy. Wiktoria Kinik, rzeczniczka Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Rozumiem, że to może być niekomfortowe, natomiast pamiętajmy, że reagowanie na przemoc może uratować życie dziecka. Słyszymy przez ścianę... Widzimy, niepokoimy się, nie reagujemy. Ponad 50% Polek i Polaków nie reaguje. To głównie dlatego, że uważają, że nie należy interweniować, a o sposobach wychowania dziecka powinni decydować rodzice. Pamiętajmy, że kary fizyczne są niezgodne z prawem. Innym takim powodem, dlaczego ludzie stwierdzili, że nie zareagują, to była też obawa reakcji osoby karcącej dziecko, krzywdzącej dziecko. Taka druga ważna odnoga, no to też jest strach przed tym, że taka interwencja może jeszcze pogorszyć sytuację. Andrzej Falkiewicz to pracownik interwencyjny bytomskiego MOPR-u. Jego interwencje odbywały się nieraz w ostatniej chwili. Gro takich przypadków mieliśmy 7 lat temu, bardzo głośna sprawa Kacperka skatowanego przez ojczyma w obecności matki, babci. Na pewno gdzieś w granicach 2 tygodni to dziecko było codziennie bite, więc stara kamienica, kilku sąsiadów musieli słyszeć. Ludzie się boją dzwonić. Jeżeli nawet za ścianą słyszą płacz dziecka. Zastanówmy się w takiej sytuacji, co będzie, jeżeli obudzimy się rano i zobaczymy, że w tej rodzinie mieszkającej obok jest popłoch, kilku ludzi, tu policjanci, nie policjanci i nagle zobaczymy, że z tego mieszkania jest mały czarny worek wyciągany z martwym dzieckiem w środku. Czy nie będziemy wtedy winni? Ja wiem, że to może takie trochę okrutne, ale no ja często to też ludziom mówię na dzielnicach. Ludzie, jeżeli nie zadzwonicie, jeżeli zobaczycie rano, że to dziecko będzie martwe, wyciągane, zobaczycie ten worek, w którym leży mały człowieczek, który mógłby żyć tylko wtedy, kurde, jakbyście zadzwonili. Jakbyście kogokolwiek powiadomili. Więcej na temat przemocy wobec dzieci można dowiedzieć się z cyklu Klubów Trójki z Katarzyną Stoparczyk. Ten cykl rozpoczął się wraz z kampanią Dzieciństwo bez przemocy, przygotowaną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i zakończy się wraz z nią dziś o godzinie 20, a wszystkie 3 odcinki cyklu można również znaleźć na naszej stronie internetowej oraz w serwisach streamingowych w podcaście Klub Trójki. A tym tematem reportersko zajął się Józef Niewiarowski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:18 to teraz piosenka dnia. Hiding in Plain Sight, czyli zapowiedź 15. albumu studyjnego legendarnej grupy Manic Street Preachers. Keep the curtains drawn all day. The mirror is a trap that fails. Saw a portrait of myself. Made a promise to be kept. Yes, the procession is long. But the time is very short. Leave the traces far behind for the future one. Hi. Ten utwór będzie powracać dziś na trójkowej antenie. Hiding in Plain Sight, Manic Street Preachers, piosenka dnia w Trójce. Mówiliśmy dziś o gotówce i płatności kartą, która lepsza, która, do której jesteśmy bardziej przywiązani. Między innymi takie pytania padały. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja do tego pytania redaktora, czy gotówką, czy kartą, dodałbym jeszcze jedno pytanie. A co z osobami niewidomymi? Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie i ja też je dodaję, podpisuję się pod nim. Jeśli państwo mogą nam udzielić odpowiedzi w tym temacie, to oczywiście zapraszamy 2 2 7 3, ale także można do nas dzwonić teraz na numer 2 2 7 3, by zdobyć zaproszenia na przedpremierowy odsłuch czwartej płyty Martena de Voldere, czyli Warhouse'a. To jego solowy projekt. Przypomnę, że to muzyk związany przez lata z zespołem Baltazar. 22 listopada ukaże się jego czwarta płyta, właśnie Karaoke Moon, a w czwartek 21 listopada o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej ten przedpremierowy odsłuch płyty, w którym można wziąć udział. Mamy dla państwa zaproszenia 2 2 7 3. Więc teraz Warhouse właśnie na trójkowej antenie. 23 minuty już mamy po godzinie 7. Zapraszamy do reklamy. Mega

rozpocznie się o 11 przed kancelarią premiera. Pielęgniarki i położne zapowiadają, że złożą petycję do szefa rządu. Jak mówią, protest ma zmobilizować polityków do przyjęcia nowelizacji ustawy płacowej. Mija 1000 dni od rosyjskiej napaści na Ukrainę. Rosjanie kolejnej nocy użyli dronów. W ataku na Głuchów na wschodzie Ukrainy zginęło 6 osób, a 12 zostało rannych. Wśród ofiar są dzieci. Pod gruzami zniszczonych budynków mogą być ludzie, informuje lokalna administracja. Trwa akcja ratunkowa. Nadzwyczajna sesja dotycząca wojny rozpętanej przez Rosję odbędzie się dziś w Parlamencie Europejskim. Z europosłami ma połączyć się zdalnie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Pełny serwis Trójki o 8. Ósma będzie za 28 minut. Teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek dobre informacje. Ceny prądu mają nie wystrzelić po nowym roku, bo rząd dalej zamierza je mrozić. Tak wynika z wpisu Ministerstwa Klimatu w wykazie projektów, którymi rząd ma się zająć w najbliższym czasie. Kiedy dokładnie, tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że dziś zajmie się składką zdrowotną dla firm. Przypomnijmy jeszcze zasady, które obowiązują teraz, jeżeli chodzi o ceny prądu. Średnio taryfy zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki wynoszą ponad 620 zł za megawattogodzinę, a dla gospodarstw domowych cena maksymalna to 500 zł. Dochody Polaków rosną w błyskawicznym tempie. Z danych Eurostatu wynika, że w ubiegłym roku poszły w górę o 13%. Na 26 badanych krajów Polska zajęła 6. lokatę. Średni wzrost płac w Unii wyniósł jedynie 6,2%. W Niemczech było to niespełna 7%, a we Francji 4,5%. Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz w Rankomat.pl, przypomina jednak, że w Polsce płace mimo dużych wzrostów cały czas są jednymi z najniższych w Unii. Pomimo tego wzrostu wciąż wysokość naszych dochodów wygląda dość słabo w porównaniu do zwłaszcza krajów Europy Zachodniej. Ten nasz przeciętny dochód brutto roczny wyniósł prawie 82 tysiące złotych i ten dochód daje nam aż 22 miejsce na 26 krajów, dla których Eurostat podał takie dane. Dla porównania najwyższy dochód według Eurostatu był w Luksemburgu, to równowartość 350 tysięcy złotych, najniższy w Bułgarii 58 tysięcy złotych, a u naszego głównego partnera handlowego w Niemczech 220 tysięcy złotych. Niecałe 2 tygodnie zostały na złożenie wniosku o 300+. Chodzi o wsparcie dla rodziców na szkolną wyprawkę, które przysługuje dla uczniów od 7 do 20 roku życia i dla starszych, ale z orzeczeniem niepełnosprawności, tłumaczy Krystyna Michałek z ZUS-u. Termin składania wniosków upływa 30 listopada. Po tym terminie możliwość złożenia wniosku będzie dostępna jedynie w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20 roku życia uzyska po 30 listopada orzeczenie o niepełnosprawności. W przeciwnym razie środki przepadną. Przypomnijmy, że wniosek o 300+ możemy złożyć na kilka sposobów. Przez e-ZUS, czyli Platformę Usług Elektronicznych ZUS, za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS, a także poprzez portal Empatia lub bankowość elektroniczną. Do zeszłego czwartku ZUS wypłacił ponad 1,380 milionów złotych na szkolne wyprawki. Już w przyszłym tygodniu Black Friday i świąteczne promocje. Warto być ostrożnym, na przykład przy korzystaniu z ofert typu kup teraz, zapłać później, mówi Maciej Chmielowski z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powinniśmy pamiętać o tym, że jest tak naprawdę umowa kredytu. Jakie są ryzyka? No przede wszystkim możemy zapomnieć o tym, że kupiliśmy dany towar i musimy za 30-45 dni za niego zapłacić. Jeżeli kupiliśmy wiele takich towarów pod wpływem impulsu, nagle okaże się, że musimy za miesiąc czy półtora miesiąca ponieść spore koszty. Tego typu działania mogą również prowadzić konsumentów w spirale zadłużenia. Przypomnijmy, że przed zakupem warto sprawdzić, czy ta cena naprawdę jest atrakcyjna. Możemy to zrobić, bo od zeszłego roku sklepy mają obowiązek informowania, jaka była cena produktu na 30 dni przed wprowadzeniem promocji. W ekonomii słyszymy się po raz kolejny o 9.30 w Informatorze Ekonomicznym. Dziś gościem będzie publicysta Rafał Woś. Nieprzyjemna aura i trudna sytuacja na drogach. Tego się dziś spodziewajmy. O poranku oblodzenia na południu i południowym wschodzie kraju. Później niemal w całej Polsce deszcz ze śniegiem i śnieg. Do tego coraz silniejszy wiatr i zwłaszcza w górach ograniczające widoczność zawieje śnieżne. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Jak zawsze z Państwa udziałem 2 dwójki i 7 trójek. tego, co usłyszałam, to będziecie dzisiaj dużo mówić o Ukrainie, prawda? Przyszło mi do głowy, że fajnie byłoby usłyszeć kilka piosenek ukraińskich. Na przykład Jamala z Eurowizji. Ja do tej pory pamiętam tą świetną piosenkę. When strangers are coming, they come to your house. They kill you all and say, we're not guilty, not guilty. Where is your mind? Humanity cries. You think you are gods, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. W 2016 roku Jamala wygrała Eurowizję właśnie z tą piosenką 1944. W 2016 roku, gdy już trwał ukraińsko-rosyjski konflikt po zajęciu Krymu dwa lata wcześniej, dziś mamy tysięczny dzień pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. W związku z tym Michał Strzałkowski, dzień dobry. Dzień dobry. No tak, rzeczywiście ta piosenka Jamali bardzo znacząca, bo ona mówi o Tatarach krymskich, o tym, że dramat Tatarów krymskich nie zaczął się wraz z wybuchem tej pełnoskalowej wojny, że zajęcie Krymu nawet nie było to 2014 rok początkiem ich dramatu, tylko wysiedlenia w czasach sowieckich. No sama Jamala tylko dodam urodziła się w Kirgistanie, bo tam jej rodzinę wysiedlono, dopiero później wróciła do Ukrainy, kiedy Ukraina stała się niepodległa i mogła to zrobić. No właśnie, niepodległa Ukraina walcząca o tę niepodległość w ramach tej pełnoskalowej rosyjskiej inwazji już 1000 dni. To prawda. Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, z okazji tego tysięcznego dnia odwiedził linię frontu i był zarówno w obwodzie charkowskim, jak i w obwodzie donieckim i to rzeczywiście bardzo blisko tej linii frontu. No po raz kolejny się ukraiński prezydent pojawia tak blisko tych walk. Władimir Putin nigdy się na to nie zdecydował. Raz odwiedził Donbas podczas tego 1000 dni, ale nie był aż tak blisko linii frontu. A Wołodymyr Zełenski z tej linii frontu nagrał do swoich rodaków taką wiadomość. Bажаю здоров'я, шановні українці, українки, сьогодні. Witam, drodzy rodacy. Odwiedzam linię frontu. Jestem w Kupiańsku, a wcześniej byłem w Pokrowsku. Spotykam się z naszymi brygadami. Podziękowałem naszym żołnierkom i naszym żołnierzom, dzielnym wojownikom, szeregowym i generałom. Bez żadnego z nich ta armia nie dałaby rady. Nasi dowódcy zdali mi raport. Raport o sytuacji w obwodach charkowskim i donieckim. Utrzymujemy tam nasze pozycje. Dziękuję naszym wojownikom. Chwała Ukrainie. Dziękuję wojnom. Sława Ukrainie. Ale nie jest tajemnicą, że ta sytuacja na froncie jest dla Ukrainy bardzo trudna, dlatego że Rosjanie w ostatnim czasie posuwają się jednak mozolnie, ale jednak do przodu. Ukraina ma kłopoty, bo brakuje żołnierzy. Nie można zmienić tych, którzy na froncie są już od wielu miesięcy. Brakuje już ochotników, brakuje nowych rekrutów. Są kłopoty cały czas z dostawami amunicji. Wielkie nadzieje wiąże się z tym, że Stany Zjednoczone w końcu dało zielone światło do używania tej broni dalekosiężnej, tych pocisków, atak MS na przykład, do uderzenia także w cele na terytorium Federacji Rosyjskiej. Co prawda część amerykańskich mediów twierdzi, że tylko do obwodu donieckiego, przepraszam, do obwodu kurskiego to się ogranicza, ale tego nie ma oficjalnie powiedzianego, więc możliwe, że jednak wszystkie te okolice Ukrainy będą mogły być rażone. A tam mają Rosjanie swoje składy amunicji, paliwa, lotniska, z których startują samoloty bombardujące Ukrainę. Możliwość uderzenia precyzyjnego w te miejsce byłaby na pewno dla Ukrainy bardzo ważna. A jak ważna, to pokazuje chociażby wczorajszy dzień. W Odessę Rosjanie uderzyli. 10 osób zginęło. Pociski trafiły w domy mieszkalne. Między innymi w dom pracownika organizacji humanitarnej w Odessie, Oleksandra, który mówił tak. Ja pracuję w humanitarnej organizacji. Pracując humanitarnie, naoglądałem się podczas tej wojny wielu dramatów. Dziś ta wojna weszła do mojego domu. Z mojego pokoju nie zostało nic. Na szczęście ani mnie, ani moich rodziców nie było w domu. Gdybyśmy byli, żadne z nas by nie przeżyło. Ale nie czuję już nienawiści. Czuję tylko odrazę. Odrazę do tych, którzy są odpowiedzialni za tę wojnę. Ja słucham odrazę do tych, kto co czyni. Po 1000 dni wojna w Ukrainie, rosyjska napaść na Ukrainę jest już najbardziej krwawym konfliktem na świecie od zakończenia II wojny światowej, a przecież bardzo wiele było krwawych konfliktów, jak się policzy, a to zrobiły organizacje pozarządowe, policzy się liczbę ludzi, którzy zginęli albo zostali ranni, żołnierzy, cywilów, dziennikarzy, pracowników humanitarnych, to już jest ponad 1 000 000 osób zabitych lub rannych w tej wojnie. To jest niewiarygodne wręcz. Niewiarygodne, prawda, jak się na to tak naprawdę spojrzy. To, co oczywiście nad tą wojną też wisi, to są zbrodnie rosyjskie. Bucza, Irpień, prawda, czy Mariupol nawet, też to miasto duże, ale kiedy Rosjanie je oblegali, no to bez pardonu uderzali w cele cywilne, zabijali ludzi w blokach mieszkalnych, które Rosjanie ostrzeliwali. No to są rzeczywiście ogromne straty, ogromne okrucieństwo, rzeczy, których wydawało nam się, że już w historii nie zobaczymy. Przynajmniej w Europie, no, to się dzieje na innych kontynentach, ale rzeczywiście wydawało nam się, że chociaż w Europie jesteśmy już poza tym nie jesteśmy, to pokazała Rosja, przynajmniej, że Rosja za tym nie jest. Mamy bardzo wielu uchodźców, mamy prawie 7 milionów Ukraińców, którzy wyjechali za granicę. Mamy właściwie trudno powiedzieć ilu, którzy musieli się przemieścić we własnym kraju, czyli są uchodźcami wewnętrznymi. Mamy wreszcie uprowadzone dzieci ukraińskie z terenów okupowanych, które wywożono w głąb Rosji, wywożono na Białoruś. To jest jedna z tych zbrodni, które doprowadziły do tego, że Międzynarodowy Trybunał Karny wydał list gończy za Władimirem Putinem. To też jest rzecz chyba bez precedensu, że jest list gończy za przywódcą kraju europejskiego. Do tej pory też to się zdarzało w przypadku przywódców afrykańskich, prezydenta Sudanu Omara Bashira, no ale Władimir Putin pokazał, że jest mu bardzo, ale to bardzo daleko do Europy. No i niestety wiele wskazuje na to, że ta wojna może się szybko nie skończyć i że będziemy być może mówili o kolejnych takich okrągłych liczbach dni. No mam nadzieję, że nie o 2000, ale podejrzewam, że jeszcze kilkaset dni ta wojna potrwać może. No i zwłaszcza to nie są dobre informacje, biorąc pod uwagę, że nadchodzi zima, a te temperatury w Ukrainie chociażby już bardzo niskie nocami, tam bardzo narażona na rosyjskie ataki, także infrastruktura krytyczna. Będziemy się tym wszystkim sprawom przyglądać, będziemy o nich mówić w Trójce dziś i w kolejnych dniach oczywiście także. Teraz opowiadał o tym Michał Strzałkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Losing my mind, overshadows some gravity. What you waiting for? Sign the physical. I can do this by myself. Without you, there ain't no place for me to hide. Without you, there's no way I can see tonight. What I do for a little bit of peace and quiet. Without you, I keep slipping in a bad dream. With things on you and I, no sound when I cry. I love you and I need you to set me free. From all the things, all the bad dreams, waiting on the other side. No sound when I cry. I love you and I need you to set me free. From all the things, all the things. Teddy Swims i Bad Dreams, ale to nie koszmary. Wojna na Ukrainie trwa już rzeczywiście. 1000 dni. Renata Grochol w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. O 8.13 rozmowa polityczna. Dziś rozmowa z Barbarą Nowacką, ministrem tak, edukacji. Tak, Barbara Nowacka, zwolenniczka Rafała Trzaskowskiego w prawyborach w Koalicji Obywatelskiej. Ta rywalizacja jest bardzo zacięta. Jest sondaż, w którym Trzaskowski wygrywa w pierwszej turze, w drugiej również. Sikorski przegrywa w pierwszej turze z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. To może być chyba rozstrzygające. Ale wygrywa w drugiej. Mam wrażenie, że wypuszczenie takiego sondażu przed piątkowym głosowaniem nie było przypadkowe. Sprawdzimy, co na ten temat powie Barbara Nowacka o 8.13. Teraz mamy nieco ponad 11 minut do 8. To czas na Kubę Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. The Smashing Pumpkins 1979. Uniwersalna siła nostalgii i bardzo nietypowy, jak na ten zespół, przebój. Ściana zgiełkliwych gitar podniosła melodię, monumentalna gra sekcji rytmicznej. To wszystko może kojarzyć się z typowym utworem The Smashing Pumpkins. Sęk w tym, że największy hit tego zespołu niesie niemal dokładnie odwrotną historię. Szkielet utworu 1979 jest wszak oparty na zapętlonej, mechanicznej partii perkusji, powtarzającym się gitarowym riffie i kilku elektronicznie przetworzonych samplach. Inspiracje takie jak Can czy New Order także nie były tu typowe dla grupy, a jednak lider zespołu Billy Corgan uznał ten utwór za najważniejszy na całym albumie Melancholy and the Infinite Sadness. Ba, włożył wiele determinacji w to, by 1979 w ogóle znalazło się na tej płycie. Piosenka powstawała bowiem bardzo późno, już pod sam koniec sesji nagraniowych. Wcześniej Corgan zaproponował aż 55 utworów, z których połowa miała trafić na płytę. Producent krążka Flood pokręcił więc nosem na jeszcze jedną piosenkę, która w jego odczuciu była zaledwie szkicem kompozycji. Albo skończymy ten kawałek do jutra, albo wylatuje z płyty, zawyrokował. Na ostatniej prostej Billy zmobilizował się i nocą w 4 godziny rozwinął 1979 do jego właściwej formy. Nostalgicznej opowieści o uczuciu oczekiwania na coś, co ma się wydarzyć i jest tuż za rogiem. Tym czymś było wchodzenie w dorosłość. W tytułowym roku 1979 Corgan, rocznik 67, miał lat 12, co uznał za formatywny dla siebie moment. W chwili nagrywania piosenki miał już lat 28 i był w stanie spojrzeć na to z perspektywy dorosłego mężczyzny. Ale konkretne roczniki nie mają tu znaczenia, bo w 1979 jest po prostu zawarta pewna uniwersalna, ale trudna do zdefiniowania emocja, do której oddania potrzebne były, jak widać, niecodzienne środki. Piosenka do wyjaśnienia. Like what?